мислиш и вярвах ти без край, а дните ни щастливи за мене бяха рай. Обичах те безумно, ти беше като дух, но днеска си с друга, обича си. Радост и любов.